En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Ja, i denne meget begivenhedsrige uge, som jo ikke er slut endnu, der er vi jo på vej, så kom de konservative med deres økonomiske 2030-plan, hvor der blandt andet blev foreslået skattelettelser. Men hvordan finder de konservative egentlig pengene? Og er det jo en fornuftig vej frem for dansk økonomi? Der er vi præget jo af 10% inflation. Skal vi så have skattelettelser? Der er i hvert fald en debat imellem Mette Abildgaard, politisk ordfører fra Det Konservative Folkeparti, og Benny Engelbrecht, Socialdemokratiets finansordfører. Og det er til sidst i den her anden time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn, det er Torben Steno. Og vi er jo ikke helt i mål med ugens fidusbamse. Så I lytter, I er meget velkommen til at komme med andre bud end Nynne Bjerre Christensen, som vi har foreslået indtil videre. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her kan der også stille spørgsmål og kommenteres på det, vi taler om. Og ja, det kan jo for eksempel være om det nært forekommende svenske rigsdagsvalg, som vi tager under behandling om godt 20 minutter, når Staffan Dalöf dukker op her i boksen. Et politisk akademi. Hvad er det? Det lyder som noget meget fint. Man kan jo tænke om det svenske akademi, er jo flere, der har hørt om. Men er det det? Er det så fint? Og det skal vi nu have en forklaring på, og fordi vi nu har fået besøg af tidligere udenrigsminister og nuværende radikal folketingsmedlem Martin Lidegaard. Velkommen til programmet, Martin. Tak skal du have. Og tak fordi du tager tid til at komme her midt i den ikke erklærede valgkamp, som dit parti jo har udskrevet nærmest. Martin Lidegaard, du er såkaldt forperson, det hedder det jo nu om stunder for det politiske akademi. Og altså, hvorfor er der behov for det politiske akademi? Jamen altså, vores analyse, og vi er jo 12 nuværende og tidligere politikere, der spænder helt ude fra Enhedslisten over midten til Dansk Folkeparti. Der er det til fælles, at vi faktisk har en oprigtig bekymring for det repræsentative demokrati, som vi jo alle sammen lovpriser, inklusive de herrer i studiet her, gerne vil udbrede til resten af verden. Men den kedelige sandhed er jo, at det er under 2% af befolkningen, der overhovedet er med i et parti, og det er endnu færre, som kunne finde på at stille op og tage ansvar for enten at gå ind i Folketinget eller en kommunalbestyrelse i regionen, Europaparlamentet. Og det betyder jo på sigt, synes vi, at vi får et lidt fattigt demokrati, og jeg tror, vi har en fælles analyse, at der mangler lidt ilt, lidt fantasi, lidt erfaring ud fra det virkelige liv, fra erhvervslivet, fra det civilsamfundet, fra det kreative kunstnermiljø osv. Og derfor så fik vi den idé, hvad med, at vi prøvede at række ud til alle de folk, der forhåbentlig er derude, som har overvejet at gå ind i politik, men af forskellige grunde har tænkt, nej, det vil jeg sgu ikke. Det er for besværligt, jeg kan ikke finde et parti, jeg vil ikke byde mig selv det. Men har det alligevel i sig at sige til dem, ved I hvad, vi vil gerne stille vores beskedne erfaringer og personer til rådighed til en afklaring for jer, og det vil vi gøre over 3 dage. Det kommer til at foregå på Gamle Vindinge, for en af vores 3 donorer er Dansk Industri, der har et fremragende kursuscenter derovre ved Nyborg. Det kan de bekræfte, de her, kan jeg sige. Ja. God forplejning, det vil jeg sige. Ja. Jamen, det skulle jo så være en grund til at melde sig ind i et politisk parti. Torben, du er velkommen. Men bortset fra, at ansøgningsfristen var i mandags. Nå, okay. Jeg kommer sådan set med breaking news, for jeg tænker, hvis ikke det er her i dette studie, at man skal offentliggøre store ting, så ved jeg ikke, hvor det er. Men det kommer vi til om lidt. Nå, okay. Der skal også du være trækker det lidt. Ja. Jeg tænker, det her skal fortælle, hvor mange ansøgere vi har fået, og hvad det er for nogle typer, vi har fået ind. Men altså, du spurgte til motivationen. Vi vil simpelthen gerne have nogle flere folk ind, og mere mangeartede typer ind. Og derfor har vi så lagt det helt åbent op, og så har man kunnet søge, og så har vi 3 dage, hvor man både får sådan en indføring i, hvad er det politiske håndværk egentlig for noget, hvad foregår der, kan spørge, kan teste sig selv, og vi fremlægger vores bedste bud på det fede, og desværre ved at være politiker. Har I fået mange ansøgninger fra dem, der har gennemført Kanskien-Pol-uddannelsen? Det har vi faktisk ikke. Okay. Vi har jo også lagt ret stor vægt på, at vi vil gerne have folk, som havde nogle erfaringer med sig. Og jeg kan sige, at og det kommer vi til at offentliggøre lidt senere i dag, men nu gør jeg det bare her. Vi har fået 120 ansøgninger til vores 30 pladser i de her tre dage. Og det var altid mere, end vi egentlig havde forventet, især fordi det er gode ansøgninger. De dækker meget bredt, både aldersmæssigt fra 19 til 80 år, der er et gennemsnit på 45 år. De dækker meget bredt på erhverv og faglig baggrund. Der er mange fra erhvervslivet, iværksættere, typer osv., men der er også kunstnere, der er lærere, der er faglige folk, håndværkere. Og så er der endelig heldigvis også mange kvinder, der er valgt at søge, men dog stadigvæk kun 42%. Det er der noget. Men kan I så ikke starte med at så sige, at alle jer, der er over 65, I ryger ud som de første? Fordi det giver jo ikke nogen mening at uddanne på sådan en døende gruppe, vel? Altså, der er selvfølgelig en eller anden usynlig grænse, men prøv at høre. Vi vil jo gerne have erfaringer ind. Vi vil også gerne have, at den gruppe, som vi sammensætter nu, bliver så repræsentativ som overhovedet muligt. Så der er en eller anden yngre og øvre grænse et sted. Men det, vi kommer til at gøre, det er, at vi sætter os ned, fordi vi er jo selv en meget divers gruppe, både politisk og baggrundsmæssigt osv. Så vi sætter os ned i bestyrelsen, for det er os, der har fået det opdrag, og så tager vi simpelthen og giver point hver især, og så lægger vi det sammen, og så kigger vi på den gruppe, der så skiller sig ud, og ser, om den er nogenlunde repræsentativ. Så vi prøver at gøre det så objektivt som muligt, og kigger selvfølgelig på folks erfaringer og motivationer og kvalifikationer, men det er faktisk, og det er jo en positiv udfordring, en virkelig svær opgave, kan jeg sige, for det, at der er rigtig, rigtig mange gode, og jeg håber, og det vil jeg sige i samme åndedrag, derfor også, for det her er jo et pilotprojekt. Mm. Vi har kun fundet til én omgang, kan man sige. Nå, ja. Og det er fordi, vi vil teste, om der overhovedet var nogen, der var interesseret, og om der overhovedet var nogen, der ville bide på. Ikke? Det er der altså. Så jeg skal også godt sige, at nu prøver vi så at arbejde videre med, at det ikke bliver den sidste gang, så vi kan tage forhåbentlig flere med. Og vi skal på finansloven, eller hvordan? Nå, det har vi ikke ambitioner. Nå. Men altså, det vil sige, det lyder jo, altså jeg vil sige, i mange ører, ikke, så lyder et akademi, det lyder ligesom lidt eller andet, sådan noget enormt fise fornemt, noget med Karen Bliksen op i Rungsted og sådan noget, og er det ikke også sådan lidt, at det er sådan en eller anden drøm om at komme til at diskutere politik, sådan som folk overhovedet ikke interesserer sig for politik, fordi i dag, den valgkamp, vi er i gang med, den handler jo ikke om politik, den handler om personer, og jeg ved slet ikke, hvor kommer politikken efterhånden inde i det, fordi man bliver helt, politiker bliver mødt med et pres, også fra medierne, som så påstår, at det er politikerne, der gør sådan og sådan, og så har man den der meget, meget, meget ukonstruktive dialog mellem politikere og sportsjournalister, og politik, det diskuterer vi heller ikke mere, men alle hævder, at det interesserer folk sig ikke for. Altså, jeg deler den første del af din analyse, og jeg er også allerede, selvom valgkampen knap er gået i gang, nået kvalmestadiet i forhold til altså, den tone og den måde, man diskuterer hinandens politiske projekter og udspil på. Ikke? Altså, man kan jo godt være uenig. Det er jo færdigt, men hvorfor skal der være det der? Altså, sådan fra starten, hvad jeg vil tillade mig at kaste sådan en meget hårde tone og sådan uforsonlige tone. Det kunne jo også være, at der var dele af det konservative udspil, man egentlig syntes var fornuftigt, og andre dele, man ikke syntes. Og det samme med Socialdemokratiet, osv. osv. Så ja, altså det her er jo også et forfængeligt håb om, at hvis man fik lidt større udskiftning, og lidt andre typer ind, med lidt andre baggrunde, så vil man også få noget mere indhold, om du vil, politisk indhold i det. Formålet med det her akademi, vi har kun tre dage, ikke? Er ikke primært at diskutere politik, eller at uddanne folk i noget, det kan vi ikke nå. Mm. Og det ved jeg ikke, om man kan, når det handler om politik. Det er en måde at tilbyde folk, der har overvejet seriøst, der aldrig har været i politik, men har overvejet seriøst, at give dem et indblik i, hvad det vil sige at være det, aflive nogle myter, give dem et netværk med hinanden, der gør, at de også kan diskutere. Det er meget forskellige folk, der har søgt, ikke? Og jeg glæder mig meget til at se, hvordan det er. Det er et forsøg. Jeg kan sgu ikke garantere, om det lykkes, men håbet er det, at de får mere appetit, og at vi vil se folk gå ind i alle de forskellige partier bagefter og sige, det har jeg mod på, og jeg kommer med noget nyt, friskt, erfaring. Så det vil sige, et succeskriterium, der er målbart, undskyld mig at være sådan lidt, det er, at i 30 ansøgere, det vil være 30 kandidater til enten kommunalvalg, regionsrådsvalg eller folketingsvalg inden for de næste par år, de kandidater. Ja, det skal, det vil det, være, det skal helst ikke være sådan, de 30 kandidater var lige ind og snuse af, og der har jeg så haft foredrag med Martin Lidegaard, hvor han har underholdt med, at man skal ville magten, og indimellem skal man manipulere og være brutal. Nu citerer jeg fra en artikel i Altinget med et interview med dig, hvor du ligesom underholder lidt med, hvad man kan blive udsat for i dansk politik. Det skal helt ikke være sådan. Der var 30 ansøgninger, de 30, der kom, og der var 30, der valgte ikke at gå ind i dansk politik. Det ville jo være en fiasko, Martin. Hver gang hen forstår jeg, hvorfor du har fået det job, du har, Jan. Det er jo skarp analyse. Det er rigtigt. Målet er jo ikke at skræmme dem ind. Tværtimod, målet er selvfølgelig at give dem mere lyst og appetit på at gå ind. Og ja, der er jo kedelige sider af politik. Der er også del af politik, der er benhårdt. Der er magtkampe, der er. Og det er det, jeg prøver at sige, at det er meget svært at undgå, fordi hvis man gerne vil have sin politiske vilje igennem, så er det nogle gange. Men jeg siger også, og det er sådan set det meste interviewet, der er mange gode stunder. Man kan også gøre sig umage og forsøge at blive mindre en del af det der, hvis man fra starten forsøger på det. Men det er svært. Jeg prøver at være meget ærlig i, fordi jeg har prøvet både det ene og det andet i mit liv. Du har også været brutal, og du har også prøvet at manipulere, det er det, du siger. Det er det, jeg siger, at det tror jeg, de fleste politikere, der når i hvert fald til de øverste poster, der er har prøvet. Der er koldt på toppen. Men altså, dem, som du håber på, de her 30 heldige, der kommer igennem det her nåleår, er det folk, der simpelthen synes, altså skal synes, at de har nogle gode idéer til, hvordan vi skal indrette vores samfund? Fordi det er jo, jeg tænker, det er jo det, vi burde diskutere op i en valgkamp. Det gør vi ikke. Ja. Altså det er det. Vi har delt det sådan op. Og hvad op, man kan blive enige om? Er ja, det mere, end altså, man kan blive uenige om? Vi har delt det sådan op, at på den første dag, der prøver vi at aflive sådan myter og fordomme om, at vi siger at være politikere. Vi fortæller nogen af os. Vi har jo sjove navne med, synes vi ikke, når vi sådan kigger på os. Vi har Tommy Ahlers med, vi har Bjarne Corydon. René Christensen. Fra midten. Og så har vi René Christensen fra Dansk Folkeparti. Vi har Maria Reumert. Gerding, som er nu præsident i Danmarks Naturfredningsforening med sad for energi i Enhedslisten. Ja. Så vi Louise Gade, tidligere Venstre, nu i erhvervslivet, for Sanding Group, osv. Og vi kommer med meget forskellige historier. Men det er jo... Og det, prøv lige, nu går jeg lige færdig, det er første dag. Anden dag, der vil vi gerne snakke om dem, der, altså deltagernes politiske visioner, ambitioner, altså hvorfor overvejer de politik, hvad er det, de gerne vil forandre, og så videre. Vi skal jo ikke nå til en konklusion, men vi vil gerne tænde en ild i dem og i hinanden, fordi det er jo det, der er fedt i at være politik. Det er jo, når det lykkes at flytte. Og det, jeg siger i interviewet, er jo, at for langt de fleste af os, er motivationen jo ikke alt det der magtspil og ting, som man kan prøve at holde sig ud af, men som det er svært, det er, når det faktisk lykkedes at skubbe verden et lille stykke i den rigtige retning, som man nu selv synes er den rigtige retning, så kan man tåle meget af det andet, og så kan man gøre rigtig meget for at undgå det selv. Så det er sådan nogle ting, vi gerne vil give videre. Der, altså, de personer, du taler om der, det vil jeg beskrive som sådan nogle resultatorienterede, pragmatiske politikertyper. Så er der måske dem, der måske, man kunne kalde for sådan folketribuntyperne, eller sådan måske lidt mere populistiske anlagte. Og politik er jo, på Christiansborg, det er jo at få reelt magt, og sætte sig ind i forhandling og få magt. Men der er jo også det her spil, som en jagttager engang beskrev som røversoldater for voksne. Altså, hvor der foregår i medierne, og der er en masse interne magtkampe og sådan noget. Altså, det er jo et meget forskelligt facetteret erhverv, sådan noget politik, ikke? Ja, det er du helt ret i, og de fleste af os... Og de der røvesoldater for voksne typer, er de også repræsenteret på sådan en akademi? Kommer de også til? Altså, det jeg prøver at sige, jeg tror, at vi alle sammen har det røvesoldater i os. Man bliver også nogle gange fanget ind i det der, selvom man sådan beslutter sig for eksempel, nu vil jeg tale pænt. Jeg vil aldrig tale pænt om, tale dårligt om mine, tale dårligt om mine politiske kollegaer fra andre partier, vel? Og så bliver du alligevel et stik fly forbandet på et eller andet, og kommer til at skrive noget i effekt, også fordi du ved, det giver det flere likes og sådan noget. Det er det, jeg beskriver. Du har ikke sådan den der check and balance imellem at være røver og soldater, og en konstruktiv politiker, der vil gerne forhandle med de andre, ikke? De balancer er der. Jeg ved sgu ikke, om vi er mere eller mindre... Altså, det eneste repræsentativitet, jeg har forsøgt at lære, da vi tog initiativ til at lægge ned, var, at vi var fra forskellige partier, og vi havde forskellige erhvervsfaglige og aldersmæssige og kønsmæssige baggrund. Men med den differentiering, du laver der, den tør jeg ikke lægge ned over vores gruppe. Jeg vil tænke, altså er det et seminar, hvor I starter med at sige, så slukker vi alle sammen vores mobiltelefoner. Der er ikke nogen, der filmer noget. Der er ikke lækker noget til nogen, og der bliver ikke filmet herinde. Det er simpelthen hemmeligt, som var det i situationsrummet i Pentagon eller et eller andet. Fordi hvis man alligevel kan få lov at komme derind, så kan man nu lynhurtigt optage et eller andet, lægge det ud og sige, her har vi en ny idiot. Hold kæft, en idiot. Hvad er det for et røvhul, der tror, at det nogensinde er relevant for nogen? Altså, hvordan vil I undgå det? Fordi sådan er virkeligheden jo i vores. Ja, altså det her er et tillidsbaseret projekt. Ja, det skal man ikke. Altså, der må Lenin da træde i kraft, at kontrol er bedre. Prøv at høre, det her er, vi kan jo ikke gardere os. Jamen, på forhånd af, imod, at TV2 en eller anden proces, det kan vi det. Sådan tænker vi det ikke. Så må TV2 sende en spion ind, hvis de vil det. Det her er, jamen, de er ikke inviteret til, at der er ingen presse. Nej, det her kommer til at foregå, som alle andre konferencer, har sagt, eller sådan nogle ophold. Det er dem, der deltager, og de beslutter selv, om de vil offentliggøre deres deltagelse eller ikke vil. Vi kommer ikke til at offentliggøre deres navne. Men hvis man vil være politiker, så kan det være, at man kan bruge det, og det må man gerne. Og så må man spørge de andre, om de også er friske på det. Det tager vi ovenfra og ned, efterhånden som det kommer. Vi er åbne om vores deltagelse. Vi prøver også at være transparente omkring den repræsentation, vi gerne vil lave. Men om folk selv vil gå public med det, det vil der mere sig i. Martin Lidegaard, jeg ønsker jer alt muligt held og lykke med jeres projekt. Tak. Der er brug for det. Jeg håber, det kommer til at fortsætte. Virkelig, Tusind tak. Jeg håber, det bliver en kæmpe succes. Og alle de der 30, vi lige talte om, de alle sammen forsøger at stille op i folkestyret. Det kan jo godt være, at vi skal bruge nogen fra medierne. Jeg stiller gerne op, hvis I kommer en seng, hvis jeg har brug for mig. Meget gerne. Held og lykke med det i hvert fald. Du skulle bare have en seng til rådighed. Ja, hvis jeg også kan få lidt. Hvis jeg får lov at drikke mig fuld om aftenen, så er det også okay. Ej, nu tør jeg ikke. Så vil jeg høre, om du kan få mere med det ud af det der. Jeg tror, vi stopper. Jo, jeg vil stoppe her. Men tak for det. Det kunne jo nå nemmere med det seminar i DSU. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, nu skal vi jo til den anden side af Øresund, som det hedder i klichéen. Ja. Fordi der sker jo, der er jo også, altså vi går jo hele tiden og snakker om, at der skal være valg i Danmark og bum bum bum. Men i Sverige, der har de slet ikke sådan noget pjat. Fordi der har de jo sådan faste valgperioder, så det har nærmest tidligere kongens tid stået i kalenderen, at der skal være valg i september. Der er næsten altid riksdagsvalget i september. Og så er det bare der. Og det er selvfølgelig også spændende den her gang. Og hvad gør vi så? Så ringer vi selvfølgelig til vores ven, den dansk-svenske journalist Staffan Dalöf, som nu er med os i studiet. Velkommen til programmet igen, Staffan. Tak skal du have. Og det gode ved Staffan, det er, at han taler et faktisk ret godt dansk. Det er vi lytterne specielt glade for. Staffan, hvad er egentlig situationen nu? Som jeg forstår det, så er der jo en blå blok, der er en rød blok, og så er der lidt ind imellem. Lidt Lars Løkke-agtigt stadigvæk. Hvad er situationen lige nu? Som jeg så det i går aftes, så var det en lille overvægt til blå blok. Nå, okay. Ja. Nu skiftede det. I forgårs var det omvendt. Ja, og det kom i daglige opdateringer af det der, så ja, det skal vi måske ikke fast så stor tillid til. Ja. Men jeg så jo den her statsminister Magdalena Andersson, som hun har kun siddet jo siden november, hvor hendes forgænger Stefan Löfven, som I nu godt kan sige rigtigt, valgte jo simpelthen at trække sig. Men hun står så alligevel der som ny leder, men alligevel så jo altså også som minister for en socialdemokratisk ledet regering, der har siddet i altså to valgperioder. Og i det I den, de der to valgperioder, der er der altså simpelthen været en helt grotesk stigning af mord og bandekriminalitet og skudepisoder og andet. Og alligevel, så står hun så i den opinionsundersøgelsen fra i forgårs, faktisk til at kunne vinde en meget smal sejr. Hvad er det, der gør, at hun kan det? Fordi det tror jeg simpelthen ikke på, at Stefan Löfven vil kunne. Det var ham, der jo sagde, at grunden til, at der var bandekonflikt, det var jo nærmest racisme. Altså, det var helt vanvittigt, hvad han sagde. Det gør hun ikke. Nej. Hvad er det, hun kan, siden at hun ikke er ved at tabe med et brag? At hun har kun, godt nok var partiformand i... 8 måneder siden november, ikke? Ja. Men hun har været minister, finansminister i tidligere, og hun har en tror jeg, man kan sige, en stærk forankring i partiet, og blive opfattet som en ja, du kan sige næsten Mette Frederiksen-agtig, stærk leder. Det andet er, at det der 8 år, det er meget rigtigt, altså det har vi talt om tidligere her, og det findes en masse eksempel på, hvor det skete. Men det var jo Socialdemokraterne ikke alene om. Nej, de har jo ført en anden politik, end den de ville. Ja, nej, men jeg tænker mere på, altså hvis vi fokuserer på indvandring og integration og alt det her. Det var jo en borgerlig politik frem til 14-15, meget klart udtalt. Nemlig. Okay. Det vil sige, at selvfølgelig kan man pege på hende og sige, at I har ikke gjort noget, og det er det rigtig mange, der gør, og det er med meget stor ret. Men igen, hun var ikke alene om det. Partiet var ikke alene om det. Så det her... den anden interessant måling, det er, at tilliden til hende som statsminister er meget stor. Mm. Altså væsentligt større end sympatien for Socialdemokraterne. Så der er et eller andet, som gør, at det ikke kun et ja eller nej til Socialdemokraterne. Det er lidt mere... Der er en statsministereffekt måske, som... Det kan godt være, ja. Det kan du godt sige. Ledeeffekt i en eller anden forstand. Ja. Men hun har jo så også meldt ud på de her spørgsmål. Og der er hun jo sådan set meget klar og tydelig på, altså, og selv hun tror jeg henviser til, at man skal gøre ligesom i Danmark, som om vi havde løst bandeproblemerne her. Men det, sådan lyder det nærmest i Sverige, som om vi har overhovedet ikke nogen problemer med det. Men nu hun er også med på den der forandring fra, at Danmark fra at være et skræmmebillede er blevet et forbillede. Det er godt nok en meget, men det gør hun. Og så vil jeg sige, med hvem skal hun så gennemføre det der med? Fordi hvis hun skal have flertal, så skal hun jo enten have fat i Annie Lööf, som jo er den eneste, som fastholder sådan noget, vil hun ikke være med til, og Venstrepartiet på den anden side, som heller ikke vil være med til sådan noget, og de to partier kan slet ikke udholde hinanden. Kunne man forestille sig noget hen over midten? Det snakker vi jo om i Danmark, selvom det nok ikke er nogen, der vil være med til det. Det kunne man forestille sig. Jeg kunne se også i det interview, du sikkert refererer til, at hun har sådan en lille følge ude til liberalerne. Ja. Det betyder ikke, at hun vil have det med, men det betyder, at hun vil bruge den følge til at så tvivl om liberalerne og få dem, skal vi sige, væk fra scenen. Det er så min udlægning af det. Men det er rigtigt, at hun har sagt, at en blokoverskridende, hvad vi nu kalder det for, ja. Det kan hun godt forestille sig. Men igen, hvem skal deltage, og hvem skal ikke? Det er, jamen, vi har jo tilsvarende her i Danmark, men det er bare meget mere intenst i Sverige. Vi har jo en blok bestående af Sverigedemokraterne og Moderaterne og Kristdemokraterne, og så også Liberalerne. Og Liberalerne har jo haft, Folkepartiet hedder det også, de har jo haft meget forskellige synspunkter omkring det her med integration, udlænding osv. osv., flygtning. I gamle dage var de jo sådan set meget skal man sige, sådan på et standpunkt, der minder om det radikale venstre i Danmark i gamle dage. Og så har de svinget lidt til højre i synspunktet inden for de seneste år. Og det er et parti, der rummer begge holdninger stadigvæk. Og det er et parti, der ligger på lige om, de svinger om lige omkring spærregrænsen. Den er på 4%, 4-5%. Ja, 4%. Ikke? Men lige i øjeblikket lidt over spærregrænsen, så de kommer formentlig ind. Kan du forklare lidt om, at det har vel en eller anden betydning i det her? Det har en kæmpe betydning. For hvis det ikke kommer ind overhovedet, så risikerer, så at sige, det borgerlige blok ikke at kunne komme til. Afhængig igen selvfølgelig, hvad der sker med andre partier. Og det er lidt sjovt, når du nævner med sammenligning med radikale, fordi officielt set så er Liberalerne søste parti til venstre. Mm. Men historisk set vil jeg sige, ligesom du hentyder til, at det er mere som det radikale. Altså ikke et interesseparti, men mere et ideologisk parti i midten. Og en gammel, måske også lidt teknokratparti, måske også. Ja, det kan du sige. Altså, dengang jeg voksede op og lærte lidt om politik, så var Folkepartiet, det var nogen, der stemte skolelærer, funktionærer, akademiker. Altså, det var den slags parti. Og så har det virkelig sket mig siden, også med de andre partier. Men ja, igen, hvis det ikke kommer ind i riksdagen, og det er rigtigt, det har ligget over spærregrænsen nu, siden det skiftede partileder. Men når vi talte sammen tidligere i år, var det vel, så var det jo i mange undersøgelser, lå det under spærregrænsen. Så det er en af de helt store spørgsmål, hvad det går med dem. Og der er jo intern diskussion, kan jeg forstå, lige nu. I den grad. Og bare for den meget konkrete eksempel. Sverigedemokraterne arrangerede ikke en propaganda, men en tur til et kernekraftværk i Sverige, hvor man skulle diskutere studietur. Og der havde ungefær Stockholm og Uppsala. Og der fik de alle de borgerlige partier med på den tur, med buss og slogans og det hele. Og det blev jo ikke et oprør, men det virkelig altså oprørte liberale, ikke bare vælgere, men også politikere. Altså gå i sammen på den måde med Sverigedemokraterne. Det vil sige, at det er meget følsomt, det her, hvordan det positionerer sig. Mm-hmm. Et andet følsomt emne, det var det jo i gamle dage. Det var jo fjernkraft, eller atomkraft, ikke? Og den samme aften, der hvor jeg sad og så Magdalene Andersen, så var det jo godt nok en smart måde at komme udenom spørgsmålet. Hun blev ved med at sige, men skal vi udbygge, eller hvad er det nu? Og det er der jo politisk vilje til i andre partier. Så sagde hun, nej, det skal staten ikke, men hvis private vil lave atomkraft, så er der frit slag, ikke? Og så tænkte jeg, hvad fanden mener hun egentlig med det? Fordi hvis det siger, nu har jeg ikke specielt mange penge, men det vil sige, hvis jeg ville investere i et atomkraftværk, altså i Sverige, så kunne jeg godt gøre det. Ja, men det er det samme som at sige, at det kommer ikke til at ske. Altså, du ser jo ikke noget atomkraftværk i nogen steder, som bliver bygget uden meget kraftig i Europa i verden, uden meget kraftig statslige støtte. Det er altså udelukket. Nu spillede vi i pausen et sneakersnummer, der hedder Bellevue, som handler om Barsebæk, og det gjorde vi selvfølgelig, fordi vi har jo læst i aviserne, at der faktisk er det her forslag om at genskabe eller sætte Barsbæk i gang igen. Det står jo stadigvæk over værket, men det har jo ikke produceret strøm i flere år og så videre. Det skal genåbnes. Hvor reelt er det forslag? Ikke reelt. Jeg må sige, når jeg så jeres annonser på programmet, tænkte jeg, Barsbæk, det har jeg ikke hørt om, trods alt. Og så kiggede jeg lidt efter. Det viste sig, at Sverigedemokraterne i 20 kom med et forslag i riksdagen, en motion, som man siger på svensk, om at man skulle ikke genstarte, men opføre et nyt kernekraftværk. For mig i Barsebæk. I Barsebæk? Ja, fordi mig rigtigt, som I siger, altså det er på vej at demontere, så det jeg kan ikke huske, hvornår det blev lukket, så det er fuldstændig urealistisk. Jeg kan heller ikke forestille mig, at de andre partier, selvom de mener, at atomkraft er en god ting, kunne komme i tanke om at gøre det i Barsebæk. Altså, så vil det måske være et andet sted. Måske. Det vil definitivt være det skal, men værket skal ligge ikke lige her, hvor vi bor. Nej, få det op nordpå. Men hvor stort et spørgsmål er det? Fordi altså, svenskere, de er meget, meget glade for strøm, og de betaler en meget, meget høj pris for det. Der er enormt mange huse i Sverige, blandt andet et, jeg havde engang, der var opvarmet med strøm. Det er sgu ikke noget, man leger med prismæssigt. Og priserne er helt vilde nu, ikke? Jo. Altså, tror du, at spørgsmålet om, at man kan få billigere el, og dermed også eller ved at bruge atomkraft mere, at det er et afgørende spørgsmål i den her valgkamp? Det kan det meget vel vise at blive, ja. Det er rigtigt, som du siger, at man betaler, jeg ved ikke, 5, 6, 7, 8 kroner kilowattime i det sydlige Sverige nu. Men til gengæld betaler man næsten intet i det nordlige Sverige. Ja. Så det er ikke kun et spørgsmål om produktion, det er primært et spørgsmål om, hvordan man kan få strømmen frem og tilbage. Lidt som det samme, som vi ser her mellem dansk vindkraft, som ikke kan, man ikke kan komme af med i Tyskland, fordi der er ikke nogen... Der er ikke nogen... Ja. Så det, den er teknisk kompliceret, politisk kompliceret også, men det er klart, at med de elregninger, man ser i deler af Sverige nu, og måske tale om rationering, så det er klart, at så er det jo en akut, eller kan blive en akut... Men hvem har et bud på at gøre noget ved det? Altså, i det samme interview, der blev også talt en del om det, men der blev ikke rigtig svaret på spørgsmålet. Vel? Det blev det ikke. Hun sagde, jeg elsker billig el. Hvem kan ikke gøre det? Altså. Ja. Nej, det kan jeg ikke svare på. Selv dem, som måtte ville gå ind for massiv kernekraft investeringer, vi taler om 10, 15, 20, 30 år. For det virkelig vil slå igennem, og så har vi hele den grønne dagsorden, klima og alt det der. Jeg vil lige oplyse om, at det var i 2005, man lukkede den sidste reaktor ned på Barsebæk, så det er altså et par dage siden. Men der er jo en anden stor sag, der ligesom har, hvad skal jeg sige, måske flyttet lidt blandt vælgerne. Det er det her med den bandevold, der har hjemsøgt Sverige og så videre, og nu skal der ske noget med det, og hvordan man bekæmper det. Vi har læst om skudepisoder, og der er en statistik, der er sådan ret klart, og man mener, at indvandrere betyder noget af det. Er det den helt store sag i den svenske valgkamp, Stefan Dahlöf? Det vil jeg sige, det er en af i hvert fald de 2-3 største sager, helt klart. Så sent som i aften så jeg en svensk udsendelse på fjernsyn om, jeg tror, den blev kaldt morder, som går fri. Mm. Som genomgik ikke kun ud fra indvandringsaspekter, men også hvordan domstole, anklager, politi mislykkes med at få straffe. Og igen har man så været over i Danmark og talt med dansk politi og danske jurister og sammenlignet det. Så ja, det er helt klart en stor sag. Du ved, at jeg har været meget glad for de udtryk, du har sat på svensk politik, nemlig begrebet sort sol, at det er sådan, at det her, den ene dag, så er du racist, og dagen efter, så kan du sige, at alle indvandrere skal ud, og så kan vi alle sammen gøre det, ja. Fordi nu er vi enige om, at vi skifter holdning. Det var sådan, det var med Stefan Dahlöf, med den forrige statsminister, omkring flygtningekrisen. Og nu læser man så i nogle svenske kommentarer, sådan noget, at nu er man lige pludselig ikke racist mere, selvom man er meget kritisk over for indvandrere. Og det ene ting er de her kriminelle bander, men diskussionen handler jo også om, at Sverige har to, der er to slags Sverige. Et, hvor man ikke taler svensk, og et, hvor man ikke taler svensk. Og det, man siger, altså, en ting er de kriminelle bander og alt det der, som er meget tydeligt, men det andet er vel også et kæmpemæssigt spørgsmål, hvad man skal gøre ved det. Det synes jeg så ikke rigtig, jeg har hørt nogen bud på. Ah, det synes jeg nok, man kan høre en hel del. Altså, ja, Sverigedemokraterne. Men... Nej, og også de andre. Også, altså, Moderaterne, ja, de har nu, hvad var det seneste, at de foreslog, at man skulle ADHD-teste alle børn i udsatte områder, for at ligesom fange op dem, som eventuelt kunne gå helt galt med. Og sprogteste børn ved 2 års alder, for at se, om det kan begå sig på svensk. Altså 2 år. Hvad skulle det så være, hvis man så siger, det kan de ikke, hvad skal der så ske med dem? Ja, det vil vel eventuelt vise. Men det skaber jo trods alt noget viden, kan man sige. Om det er 2 år, eller 4 år, eller 6 år, det kan man diskutere, men det er jo trods alt noget, hvor man har noget analyseapparat. Det kan jeg ikke, men du nævnte selv før, at i svensk politik, der sker alting i pludselig ryg. Det er sådan en jordskæld, så har alle ændret holdning fra en dag til den. Der skal man også holde øje med, hvad der egentlig foregår. Man skal nærmest sådan være sådan en jordskælvsekspert politisk. Seismolog hedder det jo. Og hvad ser du nu? Fordi de borgerlige, de spiller vel ud med den store hammer i værktøjskassen, høje straffe, konsekvens. Hvad er Socialdemokraternes svar på det? Flere behandlere og sådan noget, eller hvad? Nej, men jeg tror nok, at du... det har vi allerede set, altså socialdemokratiske minister, som går ind for noget af det samme. Mm-hmm. Og vi har lidt det samme mønster, som vi kender herfra, altså en slags overbus- eller aktionspolitik. Vi skal dobbelte straffe. Nej, vi skal visitationszoner og dobbelte straffe. Alt det der. Det vil Socialdemokraterne kunne gå med til ganske, ganske langt. Det er allerede foreslået det. Nu er det i hvert fald. Men så er vi tilbage til den der samme med hvem og konstellationerne og det der spil, som komplicerer tingene. Stefan Dahlöf, sammen med, for jeg nu fik det sagt rigtigt. Tak fordi, at du kom her, og det kan være, at vi får brug for dig efter valget, hvis vi skal ud i en lige så lang regeringsforhandling, som sidste var næsten et halvt år, inden de fandt ud af at lave en regering. Og i øvrigt, hvor langt er man egentlig fra, at Sverige kommer med i NATO nu? Spørger Erdogan. Spørger Erdogan. Han er den sidste. Jeg mener, at det skal være et eller andet møde nu her i morgen, okay. Tror jeg. Men, altså, der Sverige har jo... ja, det kan vi tale meget længere om. Velkommen i NATO, med på til den tid. Torben Steno, vi skal jo også have noget debat. Og, det skal vi, og det er lige faktisk, inden vi sætter den i gang, ikke, så er der jo et lille hul her, hvor vi måske skal tage stilling til, om hvem der skal have ugens fidusbarn. Fordi ifølge min computer, som godt nok har været lidt ustabil i løbet af den her udsendelse, hvor jeg har forsøgt at holde øje med, hvad lytterne egentlig mener, så er der ikke... så vidt jeg kan se, komme nogle alternative nomineringer. Der er almindelig opbakning til Nynø Bjerg Christensen fra Jørgen Jacobsen og Irene Holm. Og Preben Snedstel Nielsen skriver, Nynø Bjerg bør have bamsen for denne meget modige artikel. Modig, fordi hun som journalist er i epicentret for Vogue, og fordi hun er så ærlig om sit eget liv. Ja. Så der er ikke kommet andet end opbakning til Nynne Bjerre Christensen. Og så skal vi ikke så bare simpelthen lige så sige, så ryger den derhen? Jo, tillykke til Nynne, som jo så også har lukket ned. Hun deltager ikke med i debatten, det ligger meget. Nej, men hun får så et stykke pap ind af brevkassen, og så kan hun stille op ved sende de andre trofæer og anerkendelser for den. Glad for, at hun har blandet sig i debatten med sine erfaringer. Nu skal vi søsætte dagens debat, og den står imellem et glad gensyn med finansordfører for Socialdemokraterne, Benny Engelbrecht. Velkommen til. Jo, tak selv. Du sagde, at jeg ikke nåede herind før, at der havde været... Du aspirerer til at blive stamgæst herinde. Det har du fuldstændig korrekt. Det kunne jeg ikke forudse. Ja, selvom jeg er politisk kommentator, så kan jeg ikke forudse alt. Det er jo fordelen. Der er jo ikke nogen, der holder dig op på det, du siger. Bortset for dig jo. Ja, og politisk ordfører fra De Konservative, Mette Abildgaard. Velkommen til dig også. Og grund til, at Mette, det er jo dig, der er ligesom, mest i fokus i dag. Det er jo fordi, at I Konservative kom med sådan en økonomisk 2030-plan, og sådan, hvad skal der ske? Det er de lange skinner de næste 7-8 år, og hvor skal vi spare, skære ned, effektivisere, og hvad skal vi bruge pengene på? Og det fremgår ret klart. Det er sådan ret klassisk borgerligt, markante skattelettelser til både borger og erhvervsliv. I lettere skatter og afgifter for 40 milliarder kroner. Så er I så venlige at sige, at den almindelige arbejderfamilie skal få lov at beholde 11.200 kroner mere om året, og en ganske almindelig funktionærfamilie vil beholde 13.200 kroner mere om året. Og det er jo fint, altså. Men hvor kommer finansieringen fra, Mette? Det er jo dig med nogle gaver, men hvordan skal det finansieres? Jamen, tak for oplistningen. Jamen, vi har jo faktisk gjort det, der er så, hvad kan man sige, ekstraordinært i den her plan, at vi har overfinansieret den. Der er mere finansiering, der er udgifter, så der er stadigvæk plads til idérigdom. Vi har blandt andet i vores forslag lagt op til, at folk også kan byde ind med forslag til at forenkle vores skattesystem, fordi det er en ret vigtig prioritet for os, ikke bare at få skatten ned, men også få et mere simpelt skattesystem. Så der er faktisk sat en pulje af til det, hvad vi måtte få af gode bud til forenklinger der. Hmm. Men vi har jo lagt en finansieringsmodel frem, fuldstændig åben, hvor vi jo blandt andet sætter kontanthjælpen ned, som regeringen har hævet, sætter dagpengene ned. Vi synes ikke, der er nogen grund til, når vi har den laveste ledighed i årtier, at vi skal have 5.000 kroner eller 4.500, eller hvad det er, på højere dagpenge de første måneder. Når du siger kontanthjælpen ned, hvis vi nu tager sådan en gennemsnitlig kontanthjælpsmodtager, plejer vi ikke altid, vi skal altid sige, at det skal være en enlig mor med to børn. Hvor meget skal hun af med? Jamen, jeg kan sagtens, vi kan tage hele planen. Den findes også, jeg tror, det er den sidste side i vores udspil. Vi indfører blandt andet den gensidige forsørgerpligt for kontanthjælpsmodtagere. Det henter vi 400 millioner på. Så viderefører vi Thornings mindre regulering af dagpenge og SU. Det henter vi 3,7 milliarder på. Så stopper vi for tilgang til Arnepension, som vi har været meget åbne om hele tiden. Det finder vi 1,1 milliard på. Så ruller vi fagforeningsfradraget tilbage, som det var under VK-tiden. Det finder vi 500 millioner på. Så tilbage ruller vi højere dagpenge, 500 millioner tilbage. Rulling af højere kontanthjælp, 400 millioner. Okay, nu tager vi det over. Og Benny Engelbrecht, du har sikkert noteret dig forslagene her, men altså, er I mod skattelettelser til de ganske almindelige befolkninger? arbejderfamilier, funktionærfamilier. Det, det er jo sådan nogle af jeres faktisk, vælger. Vi er jo faktisk lige med en bred aftale i forbindelse med kompensationsaftalen sikret, at beskæftigelsesfradraget er hævet. Det skal vi lovbehandle, førstebehandle i dag i Folketingssalen. Det er jo skattelettelse. Det er det jo for at sikre de almindelige arbejdere. Men jeg synes jo bare, man lige skal huske, at der er et væsentligt del af det her regnestykke, der ligesom mangler at blive forklaret, hvordan man skal realisere. Det er den del, der handler om produktivitetseffektivisering i den offentlige sektor. Det er 17,8 milliarder. Det er i mig væk den største del af konservativets plan. Det er en lille minkskandale, ikke? Ja, eller faktisk præcis det samme, som vi skal hæve forsvarsbudgetterne med, for at sætte det i relation. Mm. Og nu vil jeg ikke begynde at sådan dykke ned i alt muligt andet. Jeg kunne egentlig bare godt tænke mig, Mette, om du ikke lige kunne forklare, hvad er det for en metode, der skal sikre? Altså hvilken konkret metode? Ikke bare den der løse snak, som vi har haft indtil nu om, at man kan sikkert finde noget produktivitetsproblem, men altså, hvad er det for en metode? Er det et omprioriteringsbidrag, for eksempel, I vil genindføre, som så kommer til at gælde for kommuner og regioner? Jamen det, vi har sagt, det er, at vi mener, at i lighed med, hvad man har gjort hidtil, hvor man har fundet omkring 0,5% i produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor, det har man gjort løbende, det har man også gjort under socialdemokratiske regeringer, der foreslår vi 0,4. Det kan nogen beskylde os for at være uambitiøst, men det er nu engang der, vi har lagt snittet, og det er rigtigt, det finder vi 17,8 milliarder til. De kommer ikke til at indgå som finansiering i vores skattelettelser, derimod så er tanken, at de skal føres tilbage til de områder, hvor vi har en vurdering af, der er mest behov for det. Men du ved godt, at der er blandt andet i forhold til. Og det er blandt andet i forhold til sundhed og ældre. Og så har vi peget på en lang række steder, hvor vi ser, at der kan slankes i det offentlige. Jeg synes godt, man kan stille spørgsmålet, er det velfærd, at DR får penge til endnu en tv-kanal? Eller at vi bruger 200 millioner på det her nye system, der skal tvangsfordele gymnasieelever? Eller at man har OECD's dyreste jobcentre? Og så videre. Der er masser af steder i den offentlige sektor, hvor vi kan effektivisere og gøre tingene bedre, end vi har gjort hidtil. Ikke at have den tilgang er, som min partiformand har sagt, og som jeg er fuldstændig enig i, en doven tilgang til politik, og kun tro på, at vi kan gøre tingene dyrere fremrettet, og ikke bedre. I er simpelthen for dovne i regeringen. Men jeg kunne bare godt tænke mig at vide, altså nu er der jo inden for kommunerne en velfærdsprioritering, det vil sige, at de er underlagt effektiviseringskrav. Der er tilsvarende effektiviseringskrav i regionerne, der hedder det teknologibidrag, og så er der inden for staten også et 2% omprioriteringsbidrag. Så når I vil finde 17,8 milliarder, det skulle I hilse at sige er mange penge, er det så noget, der kommer ud over det? Jamen, når vi kommer til at finde det her, så kommer det til at være en kombination af, at vi leverer noget fra statens side, og der er steder i det offentlige forbrug, men hvor hvordan? Vi synes i den grad, jamen det er jo blandt andet med nogle af de ting, jeg lige har læst op ikke, her. Nej, det er jo ikke, du er nødt til at sige præcis, altså er det et omprioriteringsbidrag, ja eller nej? Jamen det her, det er et omprioriteringsbidrag, okay. Forstået på den måde, hvis du vil lade mig tale ud, forstået på den måde, at der er steder i den offentlige sektor, hvor vi skal gøre tingene mere effektive, blandt andet i vores jobcentre, end hvad vi har gjort hidtil, og også hvad det lykkes at gøre under den socialdemokratiske regering. Og ja, så siger vi, at de penge skal prioriteres andre steder. Vi kan også se, at vi kommer til at få flere ældre, som kommer til at kræve, at vi bruger flere penge i vores ældrepleje. Men vi bilder os ikke ind, at penge er svaret på alt. Der er jo blevet sådan lidt en socialdemokratisk konkurrence, hvor man sådan kæmper lidt om at bruge flest penge. Vi kommer ikke til at deltage i nogen konkurrence om at bruge flest penge, men selvfølgelig kommer vi til at love at bruge penge nok. Jeg har et barn i vuggestue, jeg har en i børnehave, Søren Pape har forældre, som får brug for vores hjemmepleje. Så den der skræmmehistorie, man har hørt fra Socialdemokraterne i løbet af de sidste par uger, om hvordan vi vil rundbarbere vores velfærdssamfund, men så der knap er en medarbejder altså, tilbage, det er altså ikke hvis rigtigt. Hvis man er kontanthjælpsmodtager og stemmer udelukkende af egoistiske grunde, så skal man altså holde sig langt væk fra jer, ikke? Jamen, vi kommer ikke til med vores plan at gøre noget, der gør det mere attraktivt at være på kontanthjælp. Nej. Det står jeg fuldstændig på mål for. Der er det en vigtig prioritet for os at gøre noget for de 225.000 danskere, for hvem det knap kan betale sig at gå på arbejde, når de har betalt for den benzin- eller togbilletten, der skal bringe dem hen på arbejdspladsen. Men Torben, jeg er helt med på, at du siger, at der er det her med kontanthjælpsmodtag, men det er jo så lille en dråbe i det store hav af det konservatives finansiering. Så det, Mette siger nu, og det er jeg glad for, at du siger, at I vil genindføre et omprioriteringsbidrag. Det giver jo svaret på, hvad det er. Altså, sagt, det vil sige, at kommuner og regioner skal lære at tale en gang. Kommuner og regioner får et omprioriteringsbidrag igen. Og det er jo fint, fordi så er det jo, at nu har vi faktisk svaret på, hvad det er, der skal til. Nu ryster du så på hovedet, og det må så være, fordi det har I så ikke tænkt jer at gøre alligevel. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at vide det her, og jeg tror sådan set også, danskerne gerne vil vide det. Fordi enhver, som følger med, ved jo, at den store udgift i fremtiden, det bliver, som du selv siger, det er de ældre. 90% af det, som hedder det demografiske træk fra nu og frem til 2030, det udgøres af de mennesker, som er over 70 år og bliver over 70 år. Det er altså 22,5 milliarder kroner mere, der bliver i udgiftsdrivende 22,5 milliarder kroner mere, hvis vi bare skal levere den samme velfærd, som har været hidtil. Så hvis I vil indføre et omprioriteringsbidrag, som også rammer kommunerne, så kommer I jo de facto til at fodre kommunerne med deres egen hale. Men det er rigtigt. Men prøv at svare mig en gang, Benny. Når vi kan se... Hvorfor svarer du ikke det på spørgsmålet? Jamen det er faktisk, okay. det er faktisk lige det, jeg vil sige. Det lyder ikke sådan. Godt. Men hvad skulle du have ordet? Der er i den grad også i vores kommuner plads til at effektivisere og gøre tingene bedre. Prøv at kigge en gang men på vores... Men det gør de prøv at kigge en gang. En af gangen. Prøv at kigge en gang på vores rådhuse. Siden kommunalreformen i 2007, der er antallet af akademikere, magistre, jurister og økonomer steget med 86%. Antallet af journalister, med al respekt for de her i lokalet, er steget med 117%. På vores sygehus, der er antallet af administrative medarbejdere steget med 38%. Det er helt sindssygt. Vi bruger mere tid på at dokumentere, hvordan tingene skal gøres, end vi bruger tid på at sikre, at det rent faktisk bliver gjort. Det, er jo, det burde jo være noget, vi kunne være fælles om ja, at kæmpe for. Ja, det burde da være. Er det ikke noget, du kan hjælpe med til at få savet og ryddet op i alt det der? Er du forelsket i administratorer og hvad skal man sige, informationsmedarbejdere? Nej, tværtimod, så synes vi jo, at det bedste, vi overhovedet kan gøre, det er at sætte kommunerne fri. Men vi ved jo også godt, at hvis man kommer og slår kommunerne over i hovedet og siger, nu skal I spare 2%, som var det klassiske omprioriteringsbidrag, og så tager vi de penge, så fører vi dem måske tilbage til jer, så er det meget, meget svært. Men omvendt gør man, som vi for eksempel har gjort, og siger, nu sætter vi jer fri, og så får I lov til at beholde de midler, som I kan skaffe, og er med til at sikre, at det bliver kvalitetsforbedring. Jeg prøver at så høre er efter, bare hvad du meget siger. Lettere. Altså, jeg synes, at det lyder... kan man ikke da sagtens fyre omkring 1000 journalister i den offentlige sektor? Hvorfor skulle du holde hånden over dem? Men Torben, du ved også godt, jeg ved godt, at journalister har en okay løn, men du ved også, at 1000 journalister kan du ikke skaffe 17,9 milliarder. Jeg snakker ikke om, at du skal gå ind for hele pakken. Jeg tænker bare, så Benny Engelbrecht, hvorfor vil du som socialdemokrat ikke være med til at nedlægge jobsætter? Fyre 1000 journalister i det offentlige. Altså fyre nogle af alle dem, som Mette Appelgaard lige har nævnt, hvor alle normale mennesker siger, hvad fanden laver alle de mennesker? Hvorfor er der kommet så mange flere af dem? Samtidig med, at vi har for få læger, vi har for få sosuer, vi har for få læger. Alt, hvad der er vigtigt, bliver der færre og færre af. Og alt, hvad der er meget uigennemskueligt, hvad de egentlig laver, bliver der flere og flere af. Hvorfor kan Socialdemokraterne ikke være med til at fyre nogen af dem? Jeg synes præcis, at vi skal sætte kommunerne fri i forhold til at kunne gøre nogle af de her ting. Men så bliver vi også bare nødt til at sige, at det, som Mette Appelgaard står og siger her, det er jo ikke det, der fører til, at man kan skaffe næsten 18 milliarder kroner om året, som Michael Svare tidligere overvismand har sagt, som Vita Jacobsen har sagt, at det her, det er ikke finansieret, fordi man er nødt til at anvise en præcis metode. Det er jo også en hård kritik, altså hos de konservative lytter ikke til økonomerne. Altså overvismænd, de her herrer, som Benny Engelbrecht nævner, det er jo sådan nogle kloge folk, og, som jeg ikke mistænker for at have ben i Socialdemokratiets økonomiske regnemodeller. Jamen, vi lytter til alle mulige, men vi lytter bestemt også til de, som er ude og har sagt, det er fuldstændig realistisk, det vi har planlagt i forhold til de 0,4%. Hvem er det, der har blandt andet det? Professor i økonomistyring, Pia Nikolaj Buch, som kalder de 4%, 0,4% for realistisk og inden for skiven. Og det kan godt være, at Michael Svare, han siger, at der skal tænkes kreativt og knokles hårdt for at nå målet, men det er vi så sandelig også villige til at gøre, for at sikre, at de penge, de lige præcis skal gå til vores ældre. Og så snakker Benny Engelbrecht meget om, at man gerne vil sætte kommunerne fri. Det sidste forslag, vi hørte fra jer om at sætte kommunerne fri, ja, det gik på at give kommunerne mulighed for at fjerne de ældres frie valg i ældreplejen. Der har vi nok også lidt forskellige mål for, hvad der skal komme ud af, at man sætter det kommunerne fri. Ikke begrænset det frie valg. Det lyder ikke som særlig meget frihed, Ben Engelbrecht. Nej, jeg ved godt, at konservative vil jo gerne tvangsstyre kommunerne herunder. Så er altså også indført om prioriteringsbidrag, kan vi jo så konstatere nu. Og jeg synes jo i virkeligheden bare, at nu er vi inde ved kernen. Altså når Troels Lund Poulsen, finansordfører for Venstre, heller ikke kan gennemskue jeres plan, så må jeg bare sige, hvis I overtager regeringsmagten efter næste valg, og I kommer over i den røde bygning i Finansministeriet og siger, vi skal effektivitere for 0,4%, og I ikke har en mere præcis udtryk for, hvad det er, I gerne vil, så får I altså ikke noget ud af det. Hvis I vil genindføre omprioriteringsbidraget, som I havde under VLAK-regeringen, så kan det være et svar. Men så ved du jo også godt, hvad kommunerne siger, nemlig at så fodrer du dem med deres egen hale. Men er det ikke bare sådan at køre grønhøsteren igennem? Jo. Altså, og det er bare det. Det har man jo gjort før jo. Vi har ikke nogen planer om at køre nogen grønthøster igennem, fordi vi anerkender til fulde, at det er forskelligt, hvor stor effektiviseringspotentialet er i vores offentlige sektor. Alt efter hvor vi kigger, hvem der har været dygtige til i løbet af de sidste år at levere, og hvor der er mere, så at sige, lag at hente. Når vi konservative har fremlagt den her plan, så skriver vi faktisk, jeg tror det er på side 1, linje 3, der skriver vi, at den her plan vil kun blive realiseret i takt med, at det lykkes at sikre de nødvendige effektiviseringer, og konjunkturerne tillader det. Vi har heller ikke noget interesse i at sparke til en inflation, som galopperer afsted. Så der står meget, meget klart i vores plan, selvom vi meget gerne vil øge beskæftigelsesfradraget, som vil hjælpe alle danskere i arbejde, selvom vi meget gerne vil fjerne elafgiften, som vil hjælpe på alle danskers varmeregning og elregning, så kommer vi ikke til at gøre det, før vi sikrer, at der er den økonomiske rum til det, både i økonomien, men også i forhold til finansieringen selvfølgelig. Så hvis man stemmer på jer, så skal man altså ikke være sikker på, at det her bliver gennemført. Det er kun, hvis de økonomiske konjunkturer er til det, og jamen, det lyder som sådan helt yes, minister, in the fullness of time, when the moment is right, så vil man gennemføre sin politik. Min yndlingsserie. Jeg tror, du gør dig dummere end nødvendigt er. Jeg spørger på vegne af lytterne, som prøver at finde ud af. Hvis det er sådan, at du tror, at vores plan en til en kan gennemføres præcis, som den ligger. Jeg kan se flere forslag i vores udspil, som vi skal kæmpe til dels hårdt for at få igennem, blandt andet en afskaffelse af Arne-pensionen, som vi synes er fundamentalt forkert, men som der ikke desto mindre lige nu er politisk opbakning til. Og hvor meget fylder den i 2030-planen? Og fortsætte med. Den fylder 1,1 milliard i vores 2030-plan. Og det er jo totalt urealistisk. Vi ønsker at stoppe. Men på den anden side af boldgaden, så at sige, så har vi også et ønske om at fjerne eksempelvis topskatten. Det tror jeg er så svært at samle 90 mandater til lige nu, selvom det vil øge arbejdsudbuddet markant, og det vil gøre Danmark til et mere velstående samfund, fordi det er en vækst hæmmer på alle mulige måder. Jeg tror også, det er svært at få et politisk flertal til det, så det tør jeg heller ikke love danskerne, at jeg kan levere 100%, men jeg kan love danskerne, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at knokle på at komme så tæt på, som overhovedet muligt. Og sådan er det jo, når vi politiske partier kommer med udspil, uanset om man er rød eller blå. Men det der med at få effektiviseringsgevinster og sådan noget, det er vel også noget, regeringen selv anerkender, at man kan jo, altså, man bliver snillere og mere fornuftig i den offentlige sektor. Det vi kan se det i den private sektor. Det er jo sådan set et ganske udmærket point, og det er også derfor, jeg indleder med at spørge om, om den effektivisering, som konservativt gerne vil gennemføre, den skal lægges oven i den allerede besluttede effektivisering. Det er jo sådan set det, der er pointen, at der findes ikke, i modsætning til, hvad man måske tror, når man hører konservativt, så er der jo, altså, der findes jo ikke et hjørne af den offentlige sektor, som ikke hele tiden tænker i at optimere. Uanset om det er en kommunalbestyrelse, regionsråd eller i staten, så er der masser af effektiviseringer, der foregår hele tiden. Benny Engelbrecht, nu er det jo de konservative 2030-plan, vi diskuterer, og det har vi så også gjort længe nu. Men nu du er her endda for anden uge i træk, altså, jeg kunne simpelthen så godt tænke mig, jamen det er da muligt, det skal ikke, jeg har ikke helt planlagt program endnu, men altså, hvorfor kan man ikke få den fantastiske oplevelse at høre en socialdemokrat, der siger, her kan der virkelig spares. Altså, der er intet sted, der kan kommer spares. Måske i regeringens 2030-plan, og hvornår kommer den? Den er på trapperne, og som I ved, så har vi jo løftet en lille smule af sløret for, hvad vi mener, der skal prioriteres penge på, i form af, at der skal bruges flere ressourcer på vores politi, vores retsvæsen. Ja, flere, men hvor skal der bruges mindre? Det er jo det, vi godt kunne tænke mig. Ja, det er sjældent nemt at få et svar. Lige præcis. Kan vi få det historiske øjeblik? Nu står vi jo faktisk med en konservativ i studiet, og derfor synes jeg måske også, at bare det er meget relevant at sige, at det her er jo et område, som er blevet effektiviseret, sparet ned under gulvbrædderne igennem rigtig mange år. Det må vi sande. Vi har en efterslæb på det, på samme måde, som vi havde et efterslæb på skatteområdet. Og da vi trådte til som regering, der løftede vi skatteområdet. Det vi kommer til at gøre, hvis ellers der bliver et flertal for den 2030-plan, vi har regering, 3 minutter så bliver det at løfte også på forsvar, på politiet, på retsvæsenet. Jamen, løfte, er der ikke noget sted, vi kan sænke? Det er det historiske øjeblik, vi leder efter. Vi har 2 minutter nu, eller under 2-3 minutter. Der er allerede krav til regionerne, der er allerede krav til kommunerne og i staten til effektiviseringer. Og det ved jeg godt er kedeligt at tale om, men det findes. Og det sker hele tiden. Og så tror jeg først og fremmest på, bare at kommunerne får... Bare en enkelt lille nedlæggelse af et eller andet, kan vi ikke få fra dig? Vi kommer jo med en 2030-plan, bare roligt. Og i næste uge, der kommer i hvert fald en finanslov, fordi ellers så forbryder man sig mod grundloven. Det kan vi jo ikke have. Nej, det er finanslovs forslag. Ja, trods alt. Ja. Mere magtfuldkommende er heller ikke blevet. jo, bevare mig vel. Det var også det, jeg mente. Og efter det, så kommer der en 2030-plan. Det må så komme i her begyndelse september. Og så kommer valget. Gør det ikke det? Altså, om ikke det bliver sådan, at jeg måske kommer herind en hel del gange, inden der kommer noget. Ja, det er ret godt. Jeg tror, vi skal sige tak til Mette Abildgaard, som er politisk ordfører for De Konservative, og til dig, Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokraterne. Og ja. Tak, fordi I kom og tog en debat, der overhovedet ikke har noget med valgkamp at gøre. Og konstellationer og sådan noget. Ja, ja. Fordi vi har ikke mere i denne her uge, men vi vender jo naturligvis frygteligt tilbage i næste uge, samme tid og samme sted. Ja, og det ser ud som om, at der er kommet noget derovre, Korte, som vi lige nu aktuelt kan nå. Der er forslag til, hvordan man kan skaffe nogle flere penge. Det er, at man kan sælge TV2 og Danmarks Radio, mener Niels Friis Ebbesen. Det er jo sådan set også en, ja, det er jo en engangsforestilling, men der er jo selvfølgelig også tilskud, som man så slipper for at give. Men det var jo, Mink-sagen var også en engangsforestilling, ja. Henrik Sørensen har faktisk et spørgsmål. Spørg Mette Abildgaard, om det stadig er planen med en flad skat på 33%, som blev slettet på hjemmesiden dagen før Pape meldte sig som kandidat. Hvad er svaret på det spørgsmål? Jamen, vi konservative, vi kæmper stadigvæk for at få skatten så langt ned som overhovedet muligt for helt almindelige danskere, for så at give det, mere frihed til det, familierne. Så det, er det stadig planen med en flad skat på 33%? Vi har stadigvæk en plan om at få skatten så langt ned som overhovedet muligt. Jeg tror ikke, det er realistisk, vi rammer en flad skat på 33% sådan lige. Okay. Ja, det var ellers spændende. Vi kommer det nok ikke nærmere. Nej. Men det var, hvad vi havde at byde på, og det var Leo Louis Feigenberg, der sørgede for, at gæsterne kom ud og ind, og alle mulige andre fine ting, og ved knapperne sad Josefine Maria Hansen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.